το κεφάλι της κοντορεβιθούλας. Στο χρυσό θρύλο, ο Ζαν ντε Μποραζίν διηγείται πως στον αιώνα των διωγμών, τους οποίους προκήρυξε ο αυτοκράτορας Δομητιανός, έγινε ένα θαύμα. Ο Ρωμαϊκός στρατός συνέλαβε τον Ντενή, επίσκοπο εκλεγμένο από τους πρώτους χριστιανούς του Παρισιού. Ο επίσκοπος φυλακίστηκε, βασανίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο δι' αποκεφαλισμού στην κορφή ενός λόφου που αργότερα θα ονομαζόταν Μονμάρτι. Οι τεμπέληδες οπλίτες αρνούνται να σκαρφαλώσουν ως εκεί πάνω και εκτελούν το θύμα στα μισά του δρόμου. Η κεφαλή του επισκόπου γλιστράει στη γη. Φρίκι! Ακέφαλος πλέον ο επίσκοπος σηκώνεται ορθώς, μαζεύει το κεφάλι του από χάμο και, κρατώντας το στα χέρια του, συνεχίζει να ανεβαίνει στην ανηφορική πλαγιά. Θαύμα! Κατατρομαγμένοι, λέει ο Νάριοι, το βάζουν στα πόδια. Ο ιστοριογράφος προσθέτει πως ο Ντενή στάθηκε για λίγο να εξαποστάσει και να πλύνει το κεφάλι του σε μια πηγή και ύστερα πήρε ξανά το δρόμο μέχρι που έφτασε στο σημερινό ναό Σαν Ντενή. Και ακολούθησε έτσι η αγιοποίησή του. Κοντορεβιθούλα ανοίγει τον υπολογιστή της. Μπορεί να μην θυμάται τον μεσαιωνικό θρύλο, έχει όμως και αυτή εμπρός της, ανάμεσα στα χέρια της, το ίδιο το κεφάλι της, ασφιχτικά γεμάτο. Χάρη στο πελώριο, απόθεμα πληροφοριών, αλλά και καλαφτιαγμένο, καθώς οι μηχανικές αναζητήσεις ενεργοποιούν κατά βούληση κείμενα και εικόνες, ενώ ακόμα καλύτερα, 10 λογισμικά μπορούν να διαχειριστούν αμέτρητα δεδομένα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσε η ίδια να το κάνει. Βαστάει εκεί, έξω από αυτήν τη γνώση της που παλιότερα ήταν μέσα της, όπως ο Άγιος Ντενή βάστηξε το κεφάλι που είχε χωριστεί από το λαιμό του. Μπορεί κανείς να φανταστεί την κοντορεβιθούλα αποκεφαλισμένη. Θαύμα! Say, your pals bouncing plasticine. A knowledge ever to haunt. A passing of the road sorry thing. If there was an undoing of you to be, what cause to bring an opening heart, a claim of soulless τελευταίως, έχουμε γίνει όλοι σαν ταινίες, σαν και εκείνη. Το ευφυές κεφάλι μας έχει βγει από την αστεώδη και νευρονική υποδοχή του. Ανάμεσα στα χέρια μας, η συσκευή υπολογιστής περιέχει και θέτει σε λειτουργία όλα αυτά που παλιότερα αποκαλούσαμε δεξιότητες, ικανότητες. Μία μνήμη, χίλιες φορές ισχυρότερη από τη δική μας, μία φαντασία ενισχυμένη και στελισμένη με μύριες εικόνες. Μία λογική τέλος, πιο ευρηματική επίσης, καθώς 10 λογισμικά μπορούν να λύσουν 100 προβλήματα που από μόνοι μας δεν υπήρχε περίπτωση να λύσουμε. Το κεφάλι μας κοίται μπρος μας κλεισμένο σε αυτό το κουτί της γνώσης, οριζόμενης πλέον ως αντικείμενο. Και μετά τον αποκεφαλισμό αυτών, τι μένει πάνω στους ώμους μας, μένει σίγουρα η καινοτόμος και ζωηρή πάντα διέστηση. Έπεσε μεν μέσα στο κουτί η μαθητεία, αλλά είμαστε τώρα πιο έτοιμοι για τη φλογερή χαρά της εφεύρεσης. Φωτιά στα μπατζάκια μας. Είμαστε άραγε καταδικασμένοι να γίνουμε έξυπνοι. Oh. streets of paradise. The people lie. The people lie. One with your body. You are walking. Water things do not part. Water things do not part. Όταν έκανε την εμφάνισή του το τυπογραφείο, ο Μοντέν προτιμούσε το καλοφτιαγμένο κεφάλι από τη συσσωρευμένη γνώση. Καθώς ο σωρός της γνώσης που είχε ήδη λάβει τη μορφή του αντικειμένου βρισκόταν στις σελίδες του βιβλίου, στα ράφια του βιβλιοπωλείου. Πριν από τον Κουτεβέργιο, έπρεπε κανείς να ξέρει απ' έξω το Θουκυδίδη και τον Τάκητο, αν καταπιανόταν με την ιστορία, τον Αριστοτέλη και τους Έλληνες εισηγητές της μηχανικής θεωρίας, εφόσον τον ενδιέφερε η φυσική, το Δημοσθένη και τον Κουιντιλιανό, αν ήθελε να διαπρέψει στη ρητορική τέχνη, να έχει συνεπώς γεμάτο το κεφάλι του. Οικονομία κοστίζει πολύ λιγότερο σε μνημονική προσπάθεια να θυμάσαι σε ποια θέση βρίσκεται κάποιος τόμος σε μια γωνία του βιβλιοπωλείου, από το να επιχειρείς να συγκρατήσεις ατόφιο το περιεχόμενό του. Νέα ριζοσπαστική οικονομία δεν χρειάζεται πλέον να θυμάσαι που βρίσκεται ο ένας ή ο άλλος τόμος, μια μηχανή αναζήτησης αναλαμβάνει να κάνει τη δουλειά. Το ασώματο κεφάλι της Κοντορεβιθούλας διαφέρει από τα παλιά εκείνα κεφάλια που θα ήθελε ο Μοντέν καλοφτιαγμένα και όχι γεμάτα. Από τη στιγμή που δεν χρειάζεται να δουλέψει σκληρά για να κατακτήσει τη γνώση, μια γνώση που, δείτε την, βρίσκεται εκεί μπροστά της. Αντικειμενοποιημένη, συγκεντρωμένη, συλλογική, συνδεδεμένη, προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή. Έχοντας περάσει από 10 κόσκινα και απανωτούς ελέγχους, μπορεί να ξαναλογαριάσει την απουσία του κούτσουρου που βρισκόταν πάνω από τον κομμένο λαιμό της. Θα αισθανθεί πλέον, εκείνα φυσά ένα δροσερό αεράκι. Ακόμα καλύτερα, θα δει ένα φως σαν και αυτό που στη θέση του κεφαλιού ζωγράφιζε ο Μπονά, ο φανφαρόνος αυτός ζωγράφος, όταν απεικόνιζε στον τοίχο του Πάνθεου του Παρισιού το θαύμα του Αγίου Ντενή. Εκεί βρίσκεται πράγματι η νέα ιδιοφυΐα, το νέο ευρηματικό μυαλό, μια αυθεντική γνωσιακή υποκειμενικότητα. Η πρωτότυπη γνωστική κατάθεση της κόρης κρύβεται σε αυτό το υπέρλαμπο κενό, ενώ σου τη χαϊδεύει η πιο δροσερή άβρα. Γνώση χωρίς κανένα σχεδόν κόστος. Με δυσκολίες ωστόσο η κατάκτησή της. Πανηγυρίζει άραγε η κοντέρ Βυθούλα. Το τέλος εποχής της γνώσης. Της Μαρκετερή, οι οποίοι για να διαφυλάξουν την παλιά τάξη πραγμάτων χρησιμοποιούν το επιχείρημα υπέρ της απλότητας. Πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί αυτή την πολυπλοκότητα που την έχουν ήδη αναγγείλει οι σκόρπιες και ασύνδετες φωνές, ο σαματάς στις απόπειρες σύνθεσης, η αταξία? Δείτε λοιπόν, πιασμένη στο δίχτυ μια τσιπούρα προσπαθεί να απελευθερωθεί, μα όσο και αν σπαρταράει εκεί μέσα, αντί να σπάσει τα δεσμά της, δένεται στο δίχτυ όλο και πιο σφιχτά. Ασταμάτητα τα φτεροκοπήματα της μύγας που δεν θα αργήσει όμως να φυλακιστεί στον ιστό που έχει πλέξει η αράχνη. Εγκόμιο της Μαρκετερή. Εγκόμιο της Μαρκετερή. Εγκόμιο της Μαρκετερή. Οι οποίοι για να διαφυλάξουν την παλιά τάξη πραγμάτων χρησιμοποιούν το επιχείρημα υπέρ της απλότητας. Πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί αυτή την πολυπλοκότητα που την έχουν ήδη αναγγείλει οι σκόρπιες και ασύνδετες φωνές, ο σαματάς της απόπειρες σύνθεσης, η αταξία? Δείτε λοιπόν, πιασμένη στο δίχτυ μια τσιπούρα προσπαθεί να απελευθερωθεί,

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το δεκείμιο «Η Κοντορεβιθούλα» του Μισελ Σερ. Η μουσική ήταν των Tom Feltzu, Mormo και Bauhaus από το CD «Go Away White» και το τραγούδι «Bela Lugosi's Dead» από τη συναυλία των Bauhaus στην Καλιφόρνια το 2005. Επίσης, ακούστηκαν οι φωνές της Μάρας, της Βυργινίας και της Αλίνας. Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρόγραμμα.